Anasema tunaomba nasaha zako kwa masalafi wanao washabiki wa mpira au wa nini? Jamani, washabiki wa nini? Haikusema wa mpira. Washabiki wa dawa. Vipi? Hakuna mshabiki wa dawa bwana. Hakuna mshabiki wa dawa. Hili swali limekosewa. Hili swali limekosewa. Hakuna salafi mshabiki wa dawa. Niambie, ni mshabiki wa mpira? Tunaomba nasaha zako kwa masalafi mashabiki wasiohudhuria masomo, lakini kikubwa wanajishughulisha mno na kufuatilia habari za mitandao kama Instagram, TikTok. Pia wanafuatilia wasanii kwa karibu sana na kushabikia mipira. Na kushabikia mipira. Na pia wanasengenya sana. Hii lugha kwamba salafi shabiki, hii sio sawa. Japokuwa hii lugha inatumika, tunaitumia, lakini sio sawa. Hakuna salafi shabiki. Salafi ni salafi. Hakuna salafi shabiki bwana. Salafi ni salafi. Lakini unaweza ukasema hivi, ni zipi nasaha zako kwa salafi ambaye ana mikhalafa kadha na kadha, ambaye ana makosa kadha na kadha? Basi lakini kusema mshabiki vipi sasa? Au salafi anaushabikia vipi? Maadamu mtu ni salafi, anaamini katika akida salafia, basi huyo salafi useme shabiki au sio kwa shabiki? Ama kutosoma, mfano hasomi, kutosoma maana yake huyu ni ami. Sasa huyu ni nani? Ni ami. Wako masalafi maawam, sheikh, wako masalafi maawam, sio masalafi wote ni maulama, intabi. Wako masalafi maawam ambao hawawezi kusoma. Hatusemi kwamba wasisome, lakini hawezi kusema mpaka wakawa mashehe. Kusoma kuko kwa aina mbili. Kuna kusoma elimu ya lazima ambayo inaitekeleza katika ibada zako, kama kuswali, lazima uswali, lazima ujue jinsi ya kuswali. Kwa hiyo uisome swala, hata kwa kitabu cha Kiswahili lazima uisome swala. Inaswaliwa vipi? Kufunga, unafunga vipi? Lazima usome. Hiyo inaitwa elimu ya lazima, na hiyo ndio talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ndio maana yake hiyo, kusoma kutafuta elimu ni faradhi kwa kila muislamu. Muislamu, hiyo ndio maana yake. Ama kusoma kila mmoja kuwa shekhe, asome vitabu vingi, afanye nini? Hii sio wajibu kwa kila mtu, sio faradhu aini. Hii ni faradhu kifaya. Hii ni faradhu kifaiyun. Ni faradhi kifaya ambao wakifanya baadhi wanatosha. Kama wote sisi ndio hatutosoma, kama sote hatutopatikana watakaosomea ushehe na kuandika vitabu na hapo sote tutapata dhambi. Lakini kama kuna baadhi wanasomea dini, wanachimbua, wanaoe mashehe, na baadhi wanasoma tu ile ya kawaida kujua swala na nini, kisha wakafanya mambo mengine kwa ajili ya kufidisha umma, hiyo ipo. Ya ipo shekhe. Kuna wengine watakuwa madokta, kuna wengine watakuwa mainjinia, kuna wengine watakuwa wote masalafi. Sasa usiwaite mashabiki shekhe. Masalafi, salafi dokta, salafi injinia, salafi wana mifugo, salafi kadha. Sasa huyu si hawezi kumpata darasani, anasoma na kuja darasani mpaka asitoke, ana mambo mengine anafanya kule. Salafi fanya biashara za kawaida, kwa sababu lazima wengine watafute pesa. Lazima wengine watafute kadha, wengine wasome, lazima jamii iko hivyo yani. Hata zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa wote maulama, maswahaba, tabi. Hawakuwa wote maulama na wenye ilmu hawakulingana pia. Wasiohudhuria masomo, lakini kikubwa wanajishughulisha mno na kufuatilia habari za mitandao kama Instagram, TikTok. Yani unafuatilia habari za mitandao vipi? Yani mfano durusu au habari za masalafi au wanafuatilia fitna? Kama fitna, no. Kuna baadhi ya watu ndio katika ndugu zetu masalafi, wao kazi yao kufuatilia fitna. Kuna jambo gani? Yani saa zote yuko hivi, macho juu juu. Hii ni muuni mkhalafa sasa. Tuseme huu shabiki, huu ni mkhalafa. Lakini kama anafuatilia mtandao kwa maana kusikiza durus, kusoma fawaidi za salafi, wamesema nini, tarjama kitu fulani au kadha, lakini ana mambo mengine anamshughulisha, ni mhandisi akawa anasoma, ya issue. Si ndio maana tunaanzisha magrupu, mitandao, akaunti za mitandao ni kueneza dini na kueneza fawaidi, si ndio hizo? Si ndio maana yake? Sasa tafuatilia nani? Lakini kama maana yake mtu atafuatilia vitu vya ajabu ajabu, ah no. Kuna wengine nadhani ule usalafi ni kule kujua zile fitna, yani kila anapojua fitna ndio usalafi huyo. Na kuna wengine nadhani usalafi ni radi, yani bila rududi, kukiwa kumepoa, watu wanasomeshana akida, dawa imepoa, eti ili dawa hiyo imechangamka kuwe na rududi kachapwa, ndio wanajisikia sasa mimi salafi. Umesikia kinondo wewe bwana, wewe nani kakwambia uende usalafi? Naam, rududi ni katika dini, ni katika da'wa. Rududi za kiilmu zenye heshima kwa ikiwa kweli ni rududi haqqan, kwa muda wake, kwa wanaostahiki, naam. Lakini sio shughuli na shaghili rududi, asubuhi rududi, jioni rududi, usiku rududi. Sheikh, kuna ilmu sheikh, soma. Wanakuambia dozi na dozi, natoa dozi, kwambia kila wiki lazima nitoe dozi. Alikwambia kuna dozi nani kwa dawa? Sasa hakuna dozi bwana, hapa kuna dawa, kuna kulingania watu, mtu kakosea anarekebishwa, hakadha, wala hakuna dozi. Kwa hiyo intabihu, intabihu. Anasema ehe, wanafuatilia wasanii kwa karibu sana. Huu mukhalafa sasa, kufuatilia wasanii manake utasoma miziki, utaangalia miziki, utaangalia haram na wakawajajistiri, majuz. Fuatilia durus, fuatilia ulama. Hii ni mkhalafa, tusemi kwamba eti salafi oya oya. Anashabikia mipira na pia wanasengenya sana. Haya mambo ya kunasihiana, mambo ya mikhalafa katika jamii ni mengi, mambo ya mikhalafa katika jamii. Ukiona mwenzako amefanya huu mukhalafa, unamnasihi fulani, bwana najua bwana kadha na kadha, kusengenya, unamnasihi. Na hawala haifai kumnasihi mbele za watu katika mikhalafa ambayo mtu ameifanya yake yeye mwenyewe binafsi, kama mfano kusengenya. Unaona fulani kasengenya, sio unaenda katika mimbar, ayuhal mu'minun, maudhui yetu leo hii raddi kwa aliye msengenya fulani, alafu mwenyewe kwa hapo msikitini. Kama ambavyo jana lilikaa sehemu fulani, kuna mwenzetu yuko humu humu alimsengenya mwenzake. hadha la yajuz, haifai. Na ndio maana Ibn Rajab akaandika alfarqu baina an-nasihati wa at-ta'yir, tofauti kati ya nasaha na kuaibisha. Haifai, huku ni kuaibisha. Nasaha unampa mtu bainahu wa bainahu. Ama raddi ilmi, masala ya dini ambayo mtu kayaeneza kwa makosa ya dini, haya ndio ambayo unaweza ukamraddi mtu kwa ilmu na adabu na hujja na burhan. Ama mtu amekosea jambo binafsi, amefanya jambo fulani la haramu, la, unamnasihi kwa kumstiri. Hili swali limejibu maswali mengi sana hapa, hili hapa, yaani mengi ambayo yako hapa, haya alishayajibu hapa. Anajua tu kuna vitu vinakuja. Muda umeisha, lakini dakika ngapi na dakika ngapi sasa hivi? Sasa hivi na dakika ngapi? Bado. Sasa mbona nyinyi mna waradi ahli bid'a? Si ndio tumesema ahli bid'a wao tuna waradi katika yale mambo ya dini. Yaani sahib bid'a ameeneza jambo fulani la dini linalomhusu kila mtu. Mfano akawatusi wake wa mtume akasema ni shangazi. Sasa wake wa mtume si wanatuhusu sote? Huyo tunamradi na kumtahadharisha. Huyo tunamradi na kumtahadharisha kwa sababu ni jambo la dini na ameeneza uovu wa dini. Ama mfano yeye mwenyewe binafsi akaenda akanyofoa pesa ya mtu kaiba kimya kimya, alafu fulani kamuona, anaenda kumnasihi binafsi, shekh takila, Naona tofauti hiyo. Mtu akasema inajuzu kuondoa uchawi kwa uchawi. Huyu katangaza dini, jambo la dini kwamba inajuzu, katangazia Waislamu. Tuna mradi la yajuzu ya Sheikh, hada shirkun. Lakini mtu huyo huyo nimekaa naye mimi akamsengenya fulani au nimemsikia anamsengenya fulani, ya Sheikh takilla. Na mnasihi baini wa bainao. Kwa sababu jambo la kumsengenya lake yeye. Hada huwa alfarq. Hii naona swali, hebu soma ile swali usie. Ni vile vile eh, Sheikh, naomba nazaa zako kwa vijana wa kisalafi ambao wana mikhalafa ya ushabiki wa mpira. Si nimekuambia mimi, yani mimi hilo nishajibu kila kitu na shika tayari. Yani ile swali la kwanza inashamaliza mimi. Hili si sioni hapa. Wewe utaelewa hiyo. Achana nalo twende. Mganga kwa maana apiga ramli. Kama anapiga ramli haifai kuswali nyuma yake. Piga ramli, anaroga, mchawi, mwanga, haifai kuswali nyuma yake. Mushriki kwa ujumla. Naam. Ufanyeje? Toka. Mtaka swali nyumba, sio toka wazishe jamaa ya pili. Swali kwako huko. Alafu jitahidini kunasihi abadilisho huyo, asifanye hivyo. Wasimamizi wambadilishe. Nasema hizi rakaa mbili ni karibu na adhana, kama dakika moja au mbili au baada ya alfajiri. Kabla alfajiri shekhe, wakati alfajiri ishaingia. Naam, kiswali kabla alfajiri utakuwa umeswali qiyamu layli. Sasa je, ikiwa wazazi ni watu wa bida, yafaa sio, itakuwa yafaa kuwahama na kutoa salimia, sijui au kuna kutoa nini, kutoa jamani, huyu ni Mzanzibari huyu kweli aliandika hapa? Wazazi wako shekhe ni wazazi wako, wazazi wako ni wazazi wako. Kuhusu washirikina, wazazi wako wakiwa washirikina, Allah amesemaje? Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma sahibhuma fi dunya ma'ruf. Ikiwa atakulazimisha kunishirikisha, usiwatii, lakini ishi nao kwa dunia kwa wema. Kwa hiyo wazazi wawili ni wazazi wawili, endelea kuwafanyia wema huku ukiwalingania, yani kama ni watu wa bid'a, maana yake ndio swali, endelea kuwafanyia wema na kuwalingania katika sunna, ndio maelekezo hayo. Muda umeenda sana kwa kweli. Kikubwa mimi nimemaliza, kitabu. Haya mengine yani, haya sahi, haina shida. Jazakallahu khaira. Yani mengi yanazunguka humo, na baadhi ya sio yangu, sio mada yangu, baadhi kadha, baadhi mada yangu, lakini muda hautoshi. Kikubwa nimemaliza kitabu. Na mimi nashukuru kwa usikilizaji wenu mwema, na nataraji inshallah tumefahamu na tumestafidi sote kwa pamoja katika hiki kitabu. Msomeshaji ndiye namba moja anayestafidi kabla ya msikilizaji. Kwa sababu msomeshaji kabla ya kusomesha anapitia kwa anasoma, na akija akisomesha hapa pia anapata fawaid. Wakati mwingine unasomesha hapa kuna jambo unalijua hapa hapa katika kufundisha hapa hapa, ha kumbe hili ni hivi hapa hapa. Kwa hiyo ilmu ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kusoma hiki kitabu, na nasaha zangu tukirejee sana hiki kitabu na vitabu vingine ambavyo tumesoma kwenye daura, lakini na vitabu vya akida. Mimi sikupangiwa vipindi zaidi ya vitatu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia tu nikapata vipindi sita. Vipindi sita kwa sababu gani? Akida. Allah anatakia kheri nyinyi akida. Tumeelewana? Kheri tu Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, amekadiria kwamba siku ya kwanza Sheikh Jafari kachelewa, siku ya pili kaumwa, na leo Sheikh Mujahidi ameniachia uhakatha. Tumeelewana? Kwa hiyo hii ni neema na ni kheri kubwa. Tufanye murajaa wa haya masomo. Sio tunahudhuria kwenye semina alafu tukirudi nyumbani tunaviacha vitabu. Tufanye murajaa hapo japo siku mbili, siku tatu, siku nne. Yaani mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Ili haya maalumati yaweze kufanya nini? Yaweze kudhibiti au kukita, kama tunavyosema, yaweze kukita vizuri. Na hii ndio akida, na akida ndio dini. Nawashukuruje waandaaji, nawashukuru waandaaji wa semina hii, ndugu zetu hapa Zanzibar, semina qayima adhima ambayo tumestafidi. Lakini vile vile singewezekana kwa taufiki ya Allah kuandaa semina hii, isingewezekana bila asbabu kuwepo. Miongoni mwa sababu hizo ni amani ambayo tunayo katika nchi yetu, ikiwemo visiwa hivi vya Zanzibar. Na hii amani kwa taufiki ya Allah, kuna asbabu ikiwemo serikali kuhakikisha kwamba amani inakuwepo, serikali ya muungano, serikali ya Zanzibar kuhakikisha kwamba amani inakuwepo ili vitu vingine vifanyike. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kudumisha amani hapa Zanzibar na bara, au na muungano kwa ujumla, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru kwa kudumisha amani, ambayo amani hiyo hapa sasa hivi tunaneemeka. Na kwa swala hili sasa, kwa sababu ya umuhimu huu, hatuwezi kuvumilia yoyote ambaye anataka kuvuruga hii amani ya nchi yetu, kama ambavyo sote tunajua kilichotokea tarehe ile, na kwamba 29 maarufu, na tulisimama kidete kukemea jambo lile. Umuhimu wake ni huu, umuhimu wa amani. Tumekaa tumesoma, kwa hiyo tunaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala amlipe kheri kiongozi wetu wa nchi hii, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Allah ampe taufiki zaidi, na ampe nguvu zaidi, na ampe uwezo zaidi, na ampe hikma zaidi, na ampe taufiki zaidi ya kufanya makubwa zaidi, na muondoshie kila baya. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ampe taufiki rais wa Zanzibar, mzee wetu Mzee Hussein Ali Mwinyi, kwa kazi kubwa anayoifanya, na Allah ampe taufiki zaidi na kudumisha amani zaidi na kuleta kheri zaidi. Kwa sababu bila ya usimamizi madhubuti na bila ya uimara wa imani wa amani, ambao sababu kubwa kwanza ni fadhila za Allah, kisha juhudi za serikali, basi ingekuwa kila mmoja anafanya analotaka, na ushahidi ni yale yaliyopita. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tawfiqa wa sadad, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, haya ni muda fusha, ingawa kuna watu mashallah wao wapo vizuri kwenye kusikia matangazo haya ya fusha, wapo vizuri kweli kweli, hata kama amelala anaamka haraka. Kwa hiyo muda fusha, lakini tusichelewe kurudi kwa ajili ya kipindi kitakachoanza baada ya fusha. Barakallahu fikum. Hilo hilo tulilolisema na zidi kusisitizwa hapa, na nyie tunasisitiza kwamba tukitoka kunywa chai, mara nyingi tunazagaa sana hapa, wenye pesa za kununua mayai na wasiokuwa nayo wanakaa pale, makelele, yani shekhe anapita anaingia huku ndio kwanza watu wanapiga kelele, na wanaouza vitu hapo nje pia sauti zinaingia ndani. Kwa hiyo tukitoka kule moja kwa moja msikitini hapa. Barakallahu fikum.